राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुब्रत जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 31 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम त्याग शांति अनंतरम गीता माया है। ध्यान से भी त्याग श्रेष्ठ बताया भगवान ने, और जितने साधन है उन साधनों में ध्यान अच्छा बताया है, परंतु त्याग को ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया। ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है। तो त्याग करने में अपनी चीज मान करके त्यागने में कठिनता पड़ती है, और अपनी चीज नहीं हो औरों की हो तो उसे त्यागने में कठिनता नहीं पड़ती। जैसे इस मकान से अभी कोई कहे तो निकलो यहां से, तो कठिनता नहीं पड़ती, बिना अपना मकान उसे निकलो तो कठिनता पड़ती है। तो उसे सिद्ध हुआ कि अपनापन बना लेना है ना, ये गलती है। अपना है नहीं, साथ में लाए नहीं, और रहते हुए स्वतंत्रता से मर्जी मुताबक बना सकते नहीं, रख सकते नहीं, और साथ में ले जा सकते नहीं, तो अपना कैसे हुआ? अपना है नहीं, अगर ये जत जाए तो त्याग बड़ा शून्य हो जाता है। तो जो अपनी चीज है नहीं उसे त्याग नहीं, वो क्या जोर आता है? शहर को छोड़ दो, हम चाहते याद है, पर शहर हमारा है तो छोड़ने में कठिनता आती है। तो हमारापन है ये माना हुआ है नहीं हमारा, कर्मियों की दृष्टि से संसार का है ये सब, अपने शरीर मन वाणी इंद्रियां प्राण सब संसार के हैं। क्यों समझते के है ये सभी, क्षितिजल पावर गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, ये पंच रचित है सबसे शरीर ही एक धातु से बड़े हुए हैं, तो ये संसार के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ बिल्कुल एकता है। ये भिन्नता मानते हैं, ये गलती होती है। भिन्नता मान करके भी फिर दूसरे से अपने सुख की इच्छा होती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो अपना न माने और अपने से अपने सुख नहीं औरों को सुख दे, दूसरों को सुख देना, ये कर्मयोग हो जाएगा। अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये शरीर अपने लिए नहीं है। शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये अपने लिए नहीं है। स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि के लिए है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि के लिए है, कारण शरीर कारण सृष्टि के लिए है, अपने लिए नहीं। क्यों? अपने तो अंश है परमात्मा का, और ये शरीर है प्रकृति का अंश। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव उस रूप से बना हुआ जीव मेरा ही अंश है। तो हम तो है परमात्मा के अंश, और शरीर है ये संसार का अंश। तो स्थूल दृष्टि से स्थूल दृष्टि से स्थूल शरीर संसार का, और विवेक दृष्टि से सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि का, कारण शरीर कारण सृष्टि का। तो कर्मियों की दृष्टि से हुआ संसार का, तो संसार की सेवा में लगा देना। जब शरीर भी अपना नहीं है तो अपने पास होने वाले कुटुंब भी, अपने पास होने वाला जमीन जायदाद, अपने होने वाली वस्तुएं, वो भी हमारी नहीं है। हमारे को दी गई है उपयोग करने के लिए। बड़ी भगवान ने कृष्ण कृपा, ये तुम्हारो दी जाए, तुम इनको संसार में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। घर का क्या खर्चा हुआ बताओ, घर की अपनी थी, घर का क्या खर्चा हुआ, तो इनको तुम संसार की सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग हो गया। और ये अपने नहीं हो, धातु चीज से प्रकृति की बड़ी हुई चीज है, तो अपनी नहीं है, प्रकृति की है, कर्ता बनाए प्रकृति, प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुणों से क्रिया होती है, प्रकृति से क्रिया होती है, इंद्रिया ने इंद्रिया से क्रिया होती है, ये क्रिया सब प्रकृति से होती है, प्रकृति का अपनापन छुड़ा दो, ये ज्ञान योग हो गया। अपने नहीं है, अपने नहीं बोल, अपने मानना और अपने लिए मानना गलती है, तो क्या है कि प्रकृति का कार्य है, प्रकृति प्रकृति का कार्य है, तो कारण रूप से प्रकृति, कार्य रूप से संसार की, कारण रूप से प्रकृति की, और मालिक रूप से परमात्मा की। जो प्रकृति और पुरुष दोनों के मालिक परमात्मा है, भगवान ने अपरा परा प्रकृति दो बताई, अपरा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रसधा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परम। तो अपरा भी मेरी है और परा भी मेरी, तो अपने भी भगवान के, सब कुछ भगवान के मालिक है, योग्य भक्ति हो, चाहे कर्मियों की दृष्टि से समझो तो हमारी नहीं, ज्ञानी की दृष्टि तो हमारी नहीं, भक्तियों की दृष्टि हमारी नहीं, हमारी किस दृष्टि से, जन्म मरण के लिए, दुख पाने के लिए हमारी, अब दुख की शौक हो पाना हो तो हमारी मानो, अपने नहीं तो अपने नहीं है। ये कार्य की दृष्टि सब संसार की, एक सी तो संसार के लिए, संसार की चीज उनके लिए बर्ताव, दुखर्म योग हो गया। कर्म करने से योग परमात्मा के साथ में, भक्ति करने से योग परमात्मा के साथ में, ज्ञान होने से योग परमात्मा के साथ में, तीनों का मतलब ये है। तो ये संसार की चीज है, संसार के लिए, प्रकृति की चीज प्रकृति से हो रही है, लिए करने की जरूरत नहीं, अपना मतलब नहीं है, तो अपना पिंड छोड़ाना ये ज्ञान योग है, और संसार की सौंप देना ये कर्म योग है, और भक्ति को दे देना अपने को और प्रकृति को, सभी भक्ति भक्ति हो गए। कितनी सीधी बात है, अपने घर का कोई खर्च ही जिसकी चीज संभाल दो अपने, तो स्थूल रीति है संसार की, और विचार दृष्टि प्रकृति की, और मालिक की दृष्टि भगवान की, ये बेईमानी दृष्टि से अपनी, बेईमान फल तो वैसे निकले गए, सही दुख पाना ही पड़ेगा, बेईमान का नाम बंधन और ईमानदारी का नाम मुक्ति, अपनी है। तो इनकी मान लेने से त्याग सुगम होता है, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति, जहां त्याग किया आफत मिटी, चाहर वाग आफत आई, चाहना करे ममता करे तो आफत आती है, न चाहना न ममता है जिसमें, तो ममता नहीं न ही चीज की चाहना नहीं, तो चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवा, जिसके कसम चाहिए सो सहन पति शाह। घर में रहते हुए भी एक एक आदमी मेरी नहीं है, इन घर वालों की है, दूसरा समझे मेरी नहीं घर वालों की है, घर में 10 सदस्य हो तो अपनी दृष्टि तो अपने है ही नहीं, ये 9 की है, वो कहते 9 की है, तो अपनी है ही नहीं, मुक्ति हो जाएगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी, अपनी है ही नहीं, इनकी चीज है इनको दे दो, इनको काम दे दो भाई, तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस्यत, परस्पर दूसरों को देते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, कितना सुगम सरल बात है, कितनी बढ़िया चीज है। तो कर्मयोग को बड़ा शीर्ष अच्छा बताया, कर्मयोग कर्म करते योग, ज्ञान योग ज्ञान करते हुए योग, ज्ञान वाला पर समझ से अपनी है ही नहीं तो अपने कैसे माने, ये तो प्रकृति का कार्य है, माया मात्र है, दूसरी मात पे है ही नहीं तो अपन क्या है। तो ज्ञान योग हो जाएगा त्याग से, तो अपने नहीं है ये मूल में समझना बड़ी बढ़िया चीज है। मालिक की दृष्टि से भगवान की है, धातु चीज से प्रकृति की है, और समस्त चीज से संसार की है। कितना सुगम काम है इस भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ बताया भक्ति योग, क्योंकि मालिक तो वो है ना। संसार है तो आपके शरीरों का मालिक है, आपका खुद का मालिक नहीं है। ऐसे प्रकृति का कार्य है तो ये शरीर सवर वो है, आप खुद नहीं है। अरे परमात्मा का आप खुद है, आप खुद भी परमात्मा के, हम ये सब परमात्मा आप होते मुझे सब मैं भगवान का अंश है, भगवान को दे दिया बस। तो संसार ही भगवान का, मैं भी भगवान का, निर्वाल हो गया अपने मोह से हो गई, कैसे आनंद की बात है। त्याग शांति निरंतर भगवान, फल के त्याग की बात बताइए, यहाँ सब फल सब त्याग का। त्याग क्या है, जो अपनी नहीं है उसी का त्याग है। देखो त्याग किसका होता है, जो अपनी नहीं उसका त्याग कैसा। संसार का हम त्याग कर दें, सब त्याग कर दें। एक संत की बात सुनी हमने, संत थे और देखते भी मिठाई बहुत बढ़िया मर पड़ी है, बस दूर खड़े रह जाते, आंखें मीच कर एक एक चीज अर्पण कर देते, महाराज ये भोग लगाइए, ये भोग लगाइए, ये भोग लगाइए, ऐसे करने चलते थे अपना। तो क्या जोर है सब अपनी हुई दुकान पड़ी चीज खड़ा हो पाऊंगा ये सब। तो अपने नहीं हो सकते यार, लोगों को आश्चर्य अपनी नहीं क्या बताया। अरे भाई अपनी मानना ही गलती है, अपना माना ही नहीं भगवान की है तो भगवान है ही। तो दी हम वस्तु गोविंद तो फिर मेरे समझ तेरी वस्तु तेरे को अर्पण करता हूं। तो मेरी मान्यता है ना, उस मान्यता का त्याग करना है, और चीज तो भगवान तो है ही। तो भगवान ने भोग लगा दिया, फल बढ़िया देखा चिरुकान में खड़े हो गया अपने, और प्रेम से एक एक चीज अर्पण कर दी भगवान ने, भोग लगा दिया, कमल में जल थोड़ा आसमन करा दिया, भगवान ने भोग लगा दिया। कैसी मौज की बात है। तो भगवान की जब सृष्टि है तो भोग लगाने वाला भी भगवान का तो हमारी आप छूटी, मैं अपने छूटा, मेरा अपने छूटा, नहीं भगवान का मेरा भी नहीं भगवान का, सब भगवान की चीज है। तो भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा है, ना तो पूरी आसक्ति है ना पूरा वैराग्य है, तो भक्ति योग उसे सिद्धि था, उसका भक्ति योग ठीक है। तो अधिक किसरा वैराग हो जाकर प्रालोगों में पूरा वैराग कहाँ है, बहुत कम है। तो भक्ति योग बड़ा सीधा सरल पड़ता है। तो भगवान की चीज है उसको भगवान की समझ रहे हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो कुछ है जो भगवान का है। अब भगवान की जो प्रसन्नता हो दुनिया को, जो राजी भगवान जी है, राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा में हम तो राजी है। भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, भगवान खुश रहे, भगवान प्रसन्न रहे, अपने दोस्तों खुश रहना, अपने मतलब नहीं, और चीजों से करने से अपने कोई मतलब नहीं, समझे। कैसी बढ़िया बात है, भगवान को दे सबसे ऊंची बात है। संसार दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे परमात्मा को दे दो, संसार तो कार्य संसार हुआ, और कारण प्रकृति हुई, और मालिक भगवान हुए। मालिक तो भगवान है प्रकृति का, अपरा परा दो प्रकृति का मालिक मैं हूँ, मेरी है अहं कृत्रिम जगत, मैं संपूर्ण जगत का मालिक और उत्पाद करने वाला हूँ। तो है जिसको दे दे अपने, तो अपने तो बेईमानी छोड़नी है, और अपना कुछ छोड़ना नहीं, अपनी बेईमानी छोड़ देनी। कि भूल करी गलती करी, गलती छोड़ देनी, गलती भूल सुधार देना, नष्ट हो मोह स्मृति लगता है, याद आ गई बोले ठीक है। तो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान ने चीज भगवान को दे दी, अपने मौज हो गए, निर्वाले हो गए, तो अपने तो हल्के हो गए। जैसे कन्या का विवाह करके पिता हल्का हो जाता है, वो ठीक है भाई, और भाई अपने घरे गई ठीक हो गए। ऐसे सब चीजें भगवान को देते हैं, भाई अपने घरे गई, सब मालिक भगवान है, मालिक को सौंप दे आप हमने बहुत दिन भोगी मुहूर्त में, मुहूर्त मेरी मेरी करके फंस गए, गलती हो गई, माफ करो महाराज हो जाए, भगवान से राजी सर्वस्व अर्पण कर दिया। ये दारागार पुत्र वित्तम प्राण विमम परम हित्वा मां शरणं यथा कथन तुम उत्साह। अम्बरीश के विषय में है दुर्वासा से कहा, ये दारागार पुत्र आत्मा स्त्री है, पुत्र है, धन है, घर है, और माँ बाप है, संबंध है, सब को छोड़ दिया मेरे इमम और परम, इस लोक और परलोक वो भी भगवान का स्वामी, परलोक में कहाँ जाए कहाँ नहीं, आप जाना आप और स्वामी आए कि मेरे शरण हो गई, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने मौज हो गया, आनंद हो गया, अपने आप तो मिटे, आप तो मिटी, कल्याण दोनों उतने फायदा लगे हैं तो कल्याण तो वैदिन अपनी आफत हो जाए, अपने किसने फायदा नहीं है। अपनी माने में लोग अच्छा समझे, ये अच्छा समझा है, यही गलती है, अपनी चीज फायदा ये नहीं होती। व्यापार करते हैं ना, जो माल सब खरीदते हैं, रखते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, बढ़िया सजाते हैं, झाड़ कर साफ करते हैं, बिक जाए तो राजी होते हैं, नफा अपना है और चीज तो अपनी है नहीं, तो सब दे दो परमात्मा, नफा अपना, मुक्ति अपनी, मुनाफा हमारे को मिलेगा, जाएगी माल खुदा भर जाता है और खाली हो जाता है, घाटा नफा अपना होता है, घाटा हो तो घाटा अपना, नफा हो तो नफा अपना, तो भगवान के सौंप देने से इसमें नफा ही नफा, घाटा है नहीं, इसका अपना घाटा नहीं है। भक्ति कठर करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं हान आनी है, ये लाभ ही लाभ का है फौजा, इस वास्ते ये ठीक है व्यापार, भगवान को दे दिया अपना काम कर दिया। क्या दे शरीर मन बुद्धि दे देना, हाँ क्या दे देना और क्या बोले है, क्या शरीर मन बुद्धि आदि से संबंध विच्छेद करना और इनको दे देना एक ही बात है, दो है। देखो अपना संबंध तोड़ने में तो एक, अपना संबंध तोड़ने में दोनों एक है, और देने में छोड़ देने में तो संसार का हो गया है जैसी पड़ा है, और भगवान को देना का एक ज्यादा पुण्य है, अपना पर छोड़ दोनों एक है, त्याग से होती है, अपना मत से होती है शांति हो जाएगी, वहां तुरंत तर्क तत्काल, अरे तत्काल तो टट्टी पेशाब छोड़ दीजिए भी शांति हुए पेशाब खुल गया जो शांति हो जाए, टट्टी खुल गया जो शांति हो जाए, त्याग में तो शांति ही शांति है, कोई बताओ कैसी बोझ की बात है, त्याग में तो शांति कोरा त्याग है, शांति शांति खोरी दिशा निकाल, और भगवान ले ले तो और बढ़िया बात है, चीज है जो बढ़िया ऐसे स्वतः त्याग तो गंदी चीज का होता है, बढ़िया चीज छोड़ नहीं जाती, टट्टी पेशाब दिया थोड़े जाता है, ये तो छोड़ा ही जाता है, तो गंदी चीज होती है, निकम चीज वो छोड़ दी जाती है, दूसरे वो चीज बढ़िया भी दी जा सकती, बढ़िया चीज छोड़नी कठिन पड़ती, बहुत कीमती ज्यादा होती है, बहुत छोटी कठिन है, पर दूसरों के बाद छोड़ दिया है और परमात्मा वास्तव में बड़ी शून्य छूट दिया है। बढ़िया से बढ़िया चीज है, संत महात्मा है जिन पर हमारी श्रद्धा है, वो ले ले तो खुश हो जाए। तो बढ़िया को दी जाती है। तो संसार है, संसार से बढ़िया है भगवान, तो संसार दे दो कर्मयोग, भगवान दे दो भक्ति योग। यह बात है, फिर अपनी लो तो जन्म मरण योग, तो फायदा नहीं है। अपनी मानने में फायदा नहीं है, अपने न मानने में फायदा है। वास्तु ऐसी है, वास्तु बात है ये, वास्तु भगवान की है और कारण में प्रकृति की है और कार्य में संसार की। वास्तविकता से मुक्ति हो जाएगी, अब बेईमानी से बंधन हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।